program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 lutego, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy zwiększą wydatki na obronność, zapowiedziała to kanclerz Angela Merkel. Po raz pierwszy w Moskwie zorganizowano festiwal polskiej piosenki. We Francji wielkie atrakcje turystyczne tracą na popularności, zyskują te mniej znane. Niemcy zwiększą wydatki na obronność, zapowiedziała to kanclerz Angela Merkel w czasie dorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Niemiecki rząd chce w ten sposób wypełnić zobowiązania ze szczytów NATO w Walii i w Warszawie. Podczas dwóch ostatnich szczytów NATO liderzy krajów członkowskich zobowiązali się przeznaczać co najmniej 2% PKB na obronność. Niemiecka kanclerz zapowiedziała w Monachium, że finansowanie wojska zostanie zwiększone, choć nie wiadomo, czy do poziomu ustalonego w NATO. Mogę powiedzieć, tak jak ministrowie obrony, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Czujemy się zobowiązani, by wypełnić to zadanie. W przypadku Niemiec chodzi jednak o znalezienie dodatkowych 25 miliardów euro. Niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel przyznał w Monachium, że nie jest pewne, czy uda się znaleźć taką właśnie kwotę. Wstępne deklaracje niemieckich polityków chwalił w Monachium sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To jest dobre dla Europy i dobre dla NATO. To istotny wkład w europejską wolność, pokój i bezpieczeństwo. O zwiększenie wydatków na obronność apelowali w ostatnich dniach politycy nowej amerykańskiej administracji Donalda Trumpa, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i sekretarz obrony. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Po raz pierwszy w Moskwie zorganizowano festiwal polskiej piosenki. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu wykonawców, głównie związanych ze środowiskiem polonijnym. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie zorganizowane w stolicy Rosji. Impreza ma przede wszystkim promować polskość i integrować Polonię, powiedziała Polskiemu Radiu szefowa Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczpospolitej w Moskwie Barbara Waliczko. Celem tego konkursu jest kultywowanie tradycji polskich w środowisku lokalnym. Bardzo cieszymy się, że w festiwalu wzięły udział nie tylko uczniowie szkoły polskiej, ale również zespoły polonijne, przyjaciele polskiej szkoły. Ze sceny zabrzmiały stare i nowe przeboje polskiej piosenki. Organizatorem imprezy był Szkolny Punkt Konsultacyjny. Pierwszy festiwal polskiej piosenki zorganizowano w sali kameralnej przy Moskiewskiej Katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie pochowano urnę z prochami twórcy i komandora międzynarodowych rajdów katyńskich Wiktora Węgrzyna. Żegnali go licznie zgromadzeni uczestnicy i kapelani rajdów, poczty sztandarowe, przedstawiciele Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Niemiec, władze państwowe i samorządowe Polski. Marszałek senior Sejmu i działacz opozycji antykomunistycznej Kornel Morawiecki mówił, że Wiktor Węgrzyn był osobą łączącą narody. Twoją Golgotą, Mekką, ziemią obiecaną był Katyń. Warkotem motoru i modlitwą miejsca kaźni, miejsca męki przemieniałeś w miejsca polskiej ludzkiej chwały. Jednałeś narody. Wiktor Węgrzyn był również inicjatorem motocyklowych zlotów imienia księdza Zdzisława Peszkowskiego na Jasnej Górze. Po długiej chorobie zmarł 17 stycznia w Chicago, miał 77 lat. We Francji wielkie atrakcje turystyczne tracą na popularności. Zyskują te mniej znane, znajdujące się poza stolicą, często w miejscach odległych od utartych szlaków, którymi zazwyczaj podążają wycieczki. Wyjątek stanowią renesansowe zamki nad Loarą, które odwiedziło niemal milion turystów, tyle co w poprzednich latach. Tracą natomiast na atrakcyjności wcześniej chętnie zwiedzane obiekty znajdujące się w samym Paryżu lub w regionie stołecznym. Najwięcej strat notuje najwyższy liczący ponad 200 metrów budynek stolicy Tour Montparnasse, mający ponad 50 pięter. Z jego tarasu rozpościera się wspaniały widok na Paryż, a jednak w ubiegłym roku możliwość podziwiania miasta z takiej wysokości przyciągnęła o 40% mniej chętnych. Nieco ponad milion osób, czyli o 1/4 mniej, zwiedziło Łuk Triumfalny, a o 10% mniej Panteon, gdzie spoczywa Maria Skłodowska-Curie. Słynny pałac w Wersalu zwiedziło 6,5 miliona turystów, o 10% mniej niż w poprzednich latach. Przyczyną jest lęk przed zamachami, głównie w Paryżu. Stąd wzrost zainteresowania takimi miejscami jak malowniczo położone, otoczone średniowiecznymi murami Carcassonne w Languedocji na południu kraju. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Jutro chmury w całej Polsce, deszcz spadnie w północnej połowie kraju. 2 stopnie w Suwałkach, 3 w Białymstoku, 4 w Warszawie, 5 w Katowicach i Kielcach, 6 w Krakowie i Poznaniu, a 7 we Wrocławiu.

15 lat temu to było i to była płyta Kill the Moonlight, 2002 rok, Something to Look Forward to. A przed nami singiel z tego właśnie albumu, zespół Spoon, The Way We Get By. We get high in backseats of cars, we break into mobile homes, we go to sleep to shake a pill, never wake up on our own. And that's the way we get by, so where we get by. All that's the way we get by, so where we get by. Się te płyty jako jedno z największych osiągnięć artystycznych Brita Daniela i zespołu Spoon, czyli Kill the Moonlight, 2002 rok, to było 15 lat temu, chociaż osobiście wskazałbym na album z 2007 roku, czyli Ga, Ga, Ga, Ga, Ga, bo taki miał dziwny tytuł. Tam m.in. ten słynny utwór The Ghost of You Lingers, no ale tutaj za nami dwa utwory The Way We Get By przed chwilą i jeszcze wcześniej Something to Look Forward to. Jeszcze jedno spotkanie przed nami z ich muzyką na start. I przy okazji prośba do Państwa, piotr.stelmach@polskiradio.pl. Jeżeli możemy zaplanować wspólnie część tej audycji, tego naszego sobotniego spotkania, to proszę proponować startery, czyli te zespoły tych wykonawców na sam początek każdej z godzin w kolejnych miesiącach. Mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie i to będą tym bardziej przyjemne muzyczne popołudnia w Trójce. Spoon za nami, a przed nami, no właśnie, studio imienia Agnieszki Osieckiej cały czas stoi przed nim otworem. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. raz. W oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Tak jak Państwo już na pewno wielokrotnie słyszeli Annę Gacek zapowiadającą tę wizytę w naszym studiu zespołu Organek, no to tak będzie. W poniedziałek najbliższy po godzinie 20 proszę się przygotować na piękne artystyczne emocje prosto z Trójki Ultimo z albumu Czarna Madonna. W tej chwili 19 minut po godzinie 18 w tym tygodniu obchodził 67 urodziny. Just had to trust imagination. My heart goes. 40 lat temu, 1977 rok, Salisbury Hill, Peter Gabriel skończył w poniedziałek 67 lat. Być może to na antenie Trójki trochę bluźniercze wyznanie, ale przyznam szczerze, że jak dla mnie, w moim muzycznym świecie jego solowa twórczość jest o te kilka półek wyżej niż ta twórczość z zespołem Genesis. Wiem, co mówię i wiem, jakie mogą być Państwa reakcje, no ale tak mam. I to jest głównie spowodowane przez muzykę z tej płyty. album gdzieś między eksperymentem a piosenką. Przepiękne melodie, chociaż ubrane wtedy wydawałoby się w dosyć odważne brzmienia, jak na Petera Gabriela. No i jedna rzecz, której nikt mu nigdy nie odbierze i nie ukradnie. Wtedy przez długie lata wydawało się, że to wszystko, co się pojawia w wideoklipach do piosenek, jest, no powiedzmy, oczywiste. A on to trochę zmienił, bo pokazał świat wideoklipów jak bajki, niekoniecznie zawsze dobre i pozytywne, ale zrobione z niezwykłym rozmachem i pomysłem. Us, 1992 rok, Love to be Loved, przed chwilą. No to teraz ładna piosenka gitarowa. O, taka kategoria niech będzie. Real Estate. Wiem, że 17 dzień marca będzie dniem obfitości, jeśli chodzi o muzykę, no bo i Spoon, i Depeche Mode, i Real Estate, nowy album tej amerykańskiej grupy. To jest trochę dziwne, jak się ogląda, bo wcześniej mówiliśmy przy okazji Petera Gabriela o teledyskach, jak się ogląda teledysk do tego utworu, bo muzycy grupy Real Estate ubrani, tak bym powiedział, bardzo studencko, tak bardzo studencko sobie grają na instrumentach i w pewnym momencie między tymi instrumentami zaczyna buszować, znaczy buszować, po prostu chodzić i robić różne psikusy. Piękny, biały koń I co z tego wynika, to proszę sprawdzić. Real Estate in Mind. Tak będzie zatytułowana ich nowa płyta i Darling to jest utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy. No to teraz za 25 minut godzina 19 przy Myśliwieckiej 357 pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Duke Garwood. And blows the lights out before daybreak kills us yet again. Take a walk with me through the ashes of this garden. The trees are in bloom. Beautiful to see, too beautiful to see. When night calls and blows the lights out, before daybreak kills us yet again. Take a walk with me through the ashes of this garden. Too beautiful to see. Night will come and blow our minds. Chyba najlepiej pasuje określenie pieśniarz. Brytyjski pieśniarz Duke Garwood współpracował m.in. z Markiem Laneganem, grał w zespole Archie Bronson Outfit, no i wydaje też solowe płyty. To jest jego nowy album zatytułowany Garden of Ashes z tego roku, utwór tytułowy za nami. Dziękuję za korespondencję. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Oczywiście na stronie facebookowej audycji Myśliwiecka 357 cały czas Państwo podpisują wirtualną listę obecności. Zachęcam do jej podpisywania w dalszym ciągu. Było spokojnie, było delikatnie, a przy okazji bardzo męsko. Teraz będzie spory hałas. Cloud Nothings. We'll be right back. Without Sound, nowa ich płyta i Darkened Rings, czyli Cloud Nothings. Jeff Beck, jeszcze przy Myśliwieckiej 357 przez dwie minuty. Temat bardzo Pullet z płyty Loudhailer, do której jeszcze dzisiaj z przyjemnością wróciłem i to trzy razy, jak się okazało, Jeff Beck. Polecam bardzo gorąco i proszę tych płyt tak nie przemielać w takich dużych ilościach, po prostu gdybyśmy nie chcieli zwariować, to należy, chyba to jest najlepsze wyjście, tak sobie kiedyś pomyślałem, że wybrać 20, 10, 15 takich albumów, które nas najbardziej interesują, które robią nam najwięcej czegoś dobrego i po prostu słuchać i zostać przy nich. Tak chyba jest najlepiej w tej pogoni za muzyką, bo przecież nowej muzyki jest dzisiaj mnóstwo i dostęp jest do niej nieograniczony. Jeff Beck. To wszystko, prawie wszystko, bo jeszcze jeden utwór przed nami, mimo że kwadrans do godziny 19, ale po ubiegłotygodniowej prezentacji tego utworu dostałem od Państwa mnóstwo maili. To trochę na takiej zasadzie, że nie spodziewamy się takich bombonierek, a tu nagle, bardzo proszę, i właściwie mogłaby się nigdy, ale to nigdy nie skończyć. Closure. Zamknięcie ze swojej ostatniej studyjnej płyty zespół Piano Magic, Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy już za wspólnie spędzony czas. Pięknego, muzycznego, sobotniego wieczoru. Pa, pa.